NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 26 mei. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het concert van Nicki Minaj in Manchester gaat vanavond niet door. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres werd op Schiphol aangehouden omdat ze softdrugs bij zich had. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om 30 tot 100 gram wiet, terwijl in Nederland maar 5 gram wordt gedoogd. De zangeres mocht na een paar uur weer gaan en heeft een boete van €350 gekregen. En ook heeft ze nu een strafblad. Minaj was in Nederland voor een optreden in Amsterdam afgelopen donderdag. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 6 doden gevallen door een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. De winkel zou zijn geraakt door 2 bommen. Het pand ging in vlammen op. Kharkiv ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. En de stad is een constant doelwit van Russische aanvallen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India zijn 27 mensen om het leven gekomen, onder wie zeker 4 kinderen. Dat meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen kunnen bowlen, karten, paintballen en trampolines springen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De eigenaar van de speelhal is aangehouden. En Joep van het Hek heeft vanavond zijn allerlaatste voorstelling gespeeld. De laatste voorstelling van de afscheidstournee was in Theater Carré in Amsterdam. Na afloop kreeg de cabaretier enkele minuten lang applaus. Van het Hek besloot 2 jaar geleden dat hij wilde stoppen als hij 70 werd. In zijn slotwoord zei hij dat op een pak melk tenslotte ook een datum staat. In 50 jaar tijd maakte Joep van het Hek 28 theatervoorstellingen, waaronder 10 oudejaarconferences. Het weer, vannacht is het helder met een graad of 11. Later in de nacht kan in het noorden en oosten wat mist ontstaan. Morgen is droog en vrij zonnig. Later wel kans op stevige regen- en onweersbuien, met in vrijwel het hele land code geel. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Copernicus, Darwin, de oerknal. In die orde van grootte is onze gast van vannacht actief. Topwetenschapper Kees Dekker krijgt miljoenen van de overheid om een van de grote mysteries van de wetenschap op te lossen. Hoe is leven ooit ontstaan? Met behulp van kunstmatige intelligentie gaan Kees en zijn team zelf leven maken. Of misschien moeten we zeggen, leven scheppen. Want het onderzoek roept ethische en religieuze vragen op. Gaat Kees Dekker als christelijke wetenschapper hier zelf niet voor God spelen? De Ongelooflijke Radio. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus iemand die volgens de Volkskrant al jaren genoemd wordt als potentiële Nobelprijswinnaar. Kees Dekker, hoogleraar biofysica aan de TU Delft. Mijn collega David Bogert sprak hem samen met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Kees Dekker, welkom in De Ongelooflijke. Leuk om er te zijn, ja. Ja, goed dat je er bent en gefeliciteerd natuurlijk met de 40 miljoen die jij met een consortium aan wetenschappers, al ben jij de hoofdindiener geloof ik of zo, ja, jij leidt de club. Jullie hebben 40 miljoen gekregen voor een baanbrekend onderzoek, gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst, Kees, ik vroeg me af, toen ik me wat verdiepte in jouw achtergrond en jouw profiel, ben je als kind niet ooit in een ketel met energiedrank gevallen of zo? Die drank. Want? Nou, ik zal het even opsommen. Je bent hoogleraar aan de TU Delft. Je bent lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Je bent ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Je bent muziekleider, aanbiddingsleider, wordt dat ook wel genoemd, van een kerk. Je treedt op als bluegrass muzikant. Je schrijft boeken over geloof en wetenschap. Meerdere boeken al op je naam staan. Je bent betrokken bij het Veritas Forum. Ik ook, zeg ik even bij voor de luisteraars. Een soort debatclub is dat. Je hebt een gezin met 3 kinderen. Je hebt ook kleinkinderen inmiddels, begreep ik. En nou kwam het ook tot mij dat je het nodige vrijwilligerswerk doet. Onder andere bij een AZC. Hoe komt de mens aan zoveel energie? En ja, dat weet ik echt niet. Mag ik dat ook? Ja, je mag het hebben. Ja, het gaat heel natuurlijk. Ik heb lol in al die dingen en ik zet me daarvoor in en ik vind het mooi. En het is niet dat je 2 uur per nacht slaapt of zo? Heb ik wel een tijdje geprobeerd. Ik heb echt 7 uur nodig. Ik heb wel eens geprobeerd een uurtje minder te slapen, maar dat werkte toch niet zo goed. Nog 7 uur? Nee. Okay. Nee. Maar en verban je dan alle ontspanning voor de rest uit je leven? Ja, wat is ontspanning? Ben je alleen maar bezig wel eens met duttige dingen? Nee hoor, ik twitter ook nog een beetje en zo. Dan, dat is een beetje half ontspanning, infotainment, zeg maar. Okay. Ik ben zo blij dat je dat zegt. Ja, ja, dat is het wel. En als het Nederlands elftal speelt, kijk ook voetbal of zo. Maar kijk niet zoveel tv, nee. Je luistert niet zoveel podcast, ook denk ik. De ongelooflijk heb ik een paar keer beluisterd. Okay. Op lange reizen, naar een vakantie of zo, in de auto. Dan zet ik dat aan. Precies. Ja. Goed zo. Stefan, hoe zit dat met jou? Slaap jij ook maar 2 uur per nacht? Nee. Ik heb absoluut ook die slaap nodig. Nee, ik kan echt niet met te weinig slaap toe. Zeggen wel eens dat echt die high achievers, die prominente politici, zoals Rutte en van Balkenende werd volgens mij ook gezegd. Ja, we zien wat er van komt, hè? Nacht. Obama ook maar 4 uur per nacht. Groot succes, wou je zeggen, Stefan. Nee, maar dat vind ik toch ik denk dat het trouwens niet voor alle politici geldt. Maar het zijn toch meer doeners die ook door een agenda geregeld worden en constant dingen op zich afgeschoven krijgen waar je beslissingen over moet nemen. Wij moeten ook creatief blijven. Je moet kunnen denken. Dat vraagt echt wel enige uitgerust zijn. Maar toch, als ik zo'n rijtje zie, denk ik, hoe dan? Maar goed, misschien zit dus nu zelf in de fase. Ja, maar dat heb ik ook. Als ik Kees bezig zie, denk ik ook van, hoe doet een mens dat? Nee, maar het gaat heel natuurlijk. Het is, ik kan heel snel schakelen. Ja, misschien dat moet het dan zijn. Dat moet het dan zijn. Oké, whatever. Laten we over iets anders praten. Ja, precies. Dat gaan we doen. Onder andere over jouw onderzoek. Wat ik noemde het al baanbrekend, net aan het begin van het gesprek. Want ja, je zou kunnen zeggen, het is een van die grote mysteries van de wetenschap die jij met de andere wetenschappers wil kraken. Een van de grote uitdagingen van deze eeuw werd het ook wel genoemd ergens. Hoe is leven ooit ontstaan? Want er zijn natuurlijk veel wetenschappelijke theorieën over bijvoorbeeld hoe leven veranderd is of hoe het geëvolueerd is, de evolutietheorie bijvoorbeeld. Ja, het ontstaan van het universum, de oerknal, noem maar op. Er zijn veel theorieën over, maar hoe is nou ooit leven ontstaan? Dat is toch een van de grote onopgeluste mysteries van deze tijd. Heb je helemaal gelijk in. We hebben met de wetenschappelijke methode hebben natuurlijk al heel veel ontdekt. Inderdaad, wat je zegt, oerknal, sterrenstelsel ontstaan. Op een gegeven moment is er leven op aarde, dat evolueert en zo. Door de geschiedenis heen zijn we hier. Maar hoe leven ooit ontstaan is zo'n 4 miljard jaar geleden, dat weten we echt niet. Ja. Wetenschappelijk gesproken weten we dat gewoon niet. Het is echt een mysterie. Er zijn toch eens pogingen geweest om in laboratorium aminozuren te creëren. Zeker, met elektrische stroom en zo. Miller-Urey, zo'n jaren 50 vorige eeuw. En dat kan, met die elektrische spark en zijn oersoepje, zeg maar. Bouwsteentjes van dan leven. Dan kan je bouwstenen bouwen. Dus we weten ook inderdaad, uit meteorieten vind je ook aminozuren en vetzuren en dergelijke. Dus we weten op die oude prebiotische aarde waren al die moleculen. Maar hoe je van die moleculen komt tot een levend systeem, een cel die verder kan evolueren, is echt onbekend. Hoe je van molecuul naar cel komt, dat is echt een mysterie. En dat is ook wat we dus in dit onderzoeksprogramma willen gaan onderzoeken. Niet zozeer per se specifiek oorsprong van leven onder prebiotische condities, niet dat. Maar we gebruiken prebiotisch is dus voordat er leven was. Inderdaad, op de oude aarde, waren moleculen. En waren bepaalde condities. Het was een bepaalde temperatuur, een bepaalde zuurgraad, bepaalde condities, een moleculaire samenstelling. Dat willen we niet per se doen, want dat is een limitering. We gaan gewoon alles gebruiken wat we kunnen van de huidige kennis van moleculen uit onze eigen cellen, uit bacteriële cellen. En kijken hoe we van molecuul naar cel gaan. Want een molecuul zelf leeft niet. 1 DNA-molecuul, dat is niet levend, dat is gewoon een molecuul. Een eiwitmolecuul is gewoon een molecuul. Ja. Maar hoe die moleculen samen in de sociologie, in de samenwerking van al die moleculen, een soort mengsel vormen, dat een cel vormt die kan leven, dat willen we onderzoeken. Fascinerend. Een beetje vergelijkbaar met watermoleculen. 1 watermolecuul is niet nat, maar als je allemaal met elkaar voegt, dan ontstaat iets geheimzinnigs wat natheid heet. Ja, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Alleen is dit toch wel veel ingewikkelder. Want een levend systeem bestaat uit honderden verschillende types moleculen. Mm. En die samenwerking, hoe dat precies werkt, dat weten we dus nog niet. Dus top-down wel veel geprobeerd. Hè? Dus je kan cellen nemen en die simpeler maken. En je kijkt naar de minimale cellen. Bijvoorbeeld de complexiteit van een cel wordt een beetje gekarakteriseerd hoeveel genen er in een DNA zitten. Ons eigen DNA heeft 20.000 genen. En er zijn bepaalde micro-organismen die hebben maar 500 genen of zo. Ja. En dan kan je er dingen uithalen, haal je de genen uit. En op een gegeven moment haal je een soort minimale set over van 400 nog wat genen. Dat nog net leeft. Dat nog net leeft, ja, precies. Ja. En als je er nog meer uit had, dan leeft het niet meer. Nee, okay. Dus dat lijkt een soort minimum eenheid. Maar van die 470 genen weten we van een derde ook nog niet eens wat ze doen. Dus er zijn heel veel dingen die we niet weten. Wat wij willen is een andere benadering. We beginnen van de bodem up. Van 1 gen, 2 genen, 10 genen, 50 genen, 100 genen. En kijken waar we op een gegeven moment systeem kunnen bouwen wat leeft. Daar begint het te leven. We denken okay, ook, ik wil zo meteen nog wel meer weten over hoe het in zijn werk gaat. Maar eerst nog even die basis. Ja. Vanuit wetenschappelijke onderzoek kan je afleiden naar het universum is ongeveer 14, 15 miljard jaar oud of zo. 14, ja. 13,8 toch? Ja. Zoiets, ja. 14. Oké, okay, nou ja, en dan... Heel goed voor een theoloog, Stefan. Ja. Hoeveel bijbelboeken zijn er, Kees? Geen interesse. De gangbare wetenschappelijke gedachten erover. En dan heb je ook de aarde is dan wat jonger, rond de 4 of 5 miljard. 4,5 miljard. En we weten dat er op een gegeven moment leven was. Dus we weten dat er leven ooit ontstaan is. Dat is iets wat we kunnen zeggen. Zeker. Het is niet we zo kunnen dat uit fossielen, zeg maar moleculaire restanten en fossielen van cellen deduceren dat er een kleine 4 miljard jaar geleden leven op aarde was. Ja, en daarvoor blijkbaar dus niet. Binnen dus een paar honderd miljoen jaar, wat op een geologische tijdschaal vrij snel is, is er dus leven ontstaan. Ja. En fascinerende vraag is dan, je hebt allerlei moleculen in dit geval bij elkaar, allerlei soorten grondstoffen, even in mijn lekentaal, om dat zo te zeggen. Correct hoor. En hoe wordt dat samen opeens leven? Hoe gaat dat leven? En hoe is dat opeens op dat moment gebeurd? Waar komt dat door? Dat is eigenlijk de gigantisch grote vraag die voor jou ligt met de wetenschappers met wie jij samenwerkt. Ja, we nemen net een iets andere insteek wat ik net al zei. We gaan niet naar die prebiotische condities en specifiek die vraag, want dan limiteren we ons tot, het was een bepaalde temperatuur op die oude aarde en zo. We kunnen nu van veel ruimer parameters gebruiken om te kijken. Maar we hopen wel dat het type onderzoek wat we nu doen ook inzicht geeft in de basisprincipes van hoe je van moleculenmengsels naar een levend systeem gaat. Ja. En die principes hopen we dat die ook toepasbaar zijn in dat Origin of Life verhaal. Oké, want eigenlijk gaan jullie gaan proberen zelf leven te maken. Ja, een levend systeem te bouwen. Als dat lukt, om leven zelf te maken, dan volgt daaruit, dan kan je daaruit ook afleiden, dan is het waarschijnlijk zo ontstaan. Ja, dat geeft in ieder geval een mogelijk scenario. Hopen we, want we hebben het nog niet gedaan. Hè? Dus we weten nog niet wat we gaan vinden. Het moet nog maar gelukken. Maar we hopen de bouwprincipes te leren van hoe je van levenloze moleculen, sets van levenloze moleculen, een levend systeem bouwt. Ja, precies. En dan is de volgende vraag eigenlijk, hoe zou dat ook min of meer vanzelf kunnen ontstaan in die prebiotische omstandigheden enzovoort? Ja. Dat zou dan een volgende vraag kunnen zijn. Ja, dat doen we over 10 jaar dan weer verder. Ja. Precies. Nou ja, zelf leven maken, dat roept natuurlijk allerlei spannende ethische, filosofische, misschien ook wel religieuze vragen op. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar het is wel ongelooflijk spannend. Het is heel spannend. Hartstikke spannend. Nee, maar ik zit te denken gewoon. Er is natuurlijk een tijd geweest dat Copernicus min of meer ontdekte dat niet de zon om de aarde draaide, maar andersom. Er is een tijd geweest, midden 20e eeuw, dat men over de oerknal begon te praten. Maar dit is wel iets van van die orde. Van die orde toch? Ja, daar ben ik mee eens. Het is echt groot. Wat Copernicus ontdekte, dat veranderde ons wereldbeeld. Wij waren in het centrum en alles draaide om ons heen. Right? Ja. Dat heeft een verandering gebracht. Wat stel dat het ons lukt in 10 jaar om een levend systeem te bouwen uit levenloze moleculen. Dan doet dat ook een soort nieuw besef opreizen dat de niet levende materiële wereld ook verbonden is met de levende materiële wereld. Dus dat daar een soort continuum kan zijn. En dat is een ander perspectief van hoe we typisch kijken. Ik bedoel, dit ding is gewoon levenloos. Tafel. Dit ding, mijn arm pakkend, hier, dat is eigenlijk levend. Dus dat is een fundamenteel andere categorie, zou je zeggen. Ja. Maar misschien zijn die dus toch verbonden. Ja, want ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, oké, je hebt levenloze dingen. En er is bijna een soort vonk nodig, een al dan niet goddelijke vonk. En dan wordt het opeens, van het een op het andere moment wordt het leven. Ja. Maar als gebeurt wat jullie gaan onderzoeken, dan is het veel waarschijnlijker dat het gradueel is. Dus iets is, dood, iets is dood. Er komt steeds wat meer bij, steeds wat meer informatie, steeds wat meer stoffen, weet ik veel wat. En dan op een gegeven moment wordt het levend. Een gradueel proces. Dat is een ander wereldbeeld. Yep. Ja. Nou, ik heb niks aan toe te voegen. Ik ben het mee eens. Een hele spannende vraag. Ook voor de mensen die dat niet weten, je bent zelf een gelovige wetenschapper. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien ook wel dichtbij komt. Ja, je zit een beetje de tak door te zagen waarop je zelf zit, Kees. Nee hoor, helemaal niet. Je eigen geloof te ondermijnen. Nee. Waarom zit je dat? Nog. Kan je dat wat uitleggen? Waarom is dat dan zo? Daar gaan we het zeker nog over hebben. Ja. Dus, maar dit is vast een mooie teaser van ook de religieuze vragen die dit gaat opwerpen. Ja, ik stel de vraag, maar die volgens mij heel wat mensen zullen hebben. Maar daar ga je inderdaad nog over hebben. Ja, zeker. Ook de ethische vragen van zijn ook niet gevaren als je voor God gaat spelen. We kennen allemaal de horrorfilms waarbij een Frankenstein wetenschapper in een laboratorium denkt van dit kan ik wel doen. In ons consortium hebben we dus ook een aantal geesteswetenschappers, filosofen, ethici betrokken. En die gaan inderdaad zich bezighouden eigenlijk met twee verschillende vragen. Eén is, op dit moment hebben we alleen maar een hele pragmatische definitie van leven. We hebben gewoon een lijstje gemaakt. Een levenssysteem, een cel die kan zichzelf in stand houden. Dat is al heel niet triviaal. Die kan delen, die kan groeien. Die kan zijn omgeving voelen en evolueren en dat soort dingen. Dat is hoe je leven definieert. Ja, dus op dit moment onze werkdefinitie van als een systeem, wanneer is het ons gelukt, als we dat hebben kunnen bewerkstelligen, dat een ding hebben gemaakt dat kan doen. Ja, precies. Maar op een bepaalde manier intellectueel bevredigt dat me niet erg. Is dat nou de definitie van leven? Ik zoek eigenlijk nog meer een soort basisprincipe. Dus we gaan ook nadenken met filosofen die vaak de kunst hebben om goed te kunnen formuleren, heel scherp te kunnen formuleren. Kunnen we bijvoorbeeld komen tot bepaalde principes van een bepaalde doorstroom van vrije energie, een bepaalde ordening in stand houden. Maar goed, dat is het komende onderzoek dat wij gaan doen met die filosofen. En naast die ethici, die gaan ook vragen beantwoorden rond wat je net zoekt. Jij zegt, we hebben het over horrorverhalen en Frankenstein. Nou ja, is dat zo? Zitten hier gevaren aan? Ja. Hoe houden wij menselijk controle? En dus deze ethici die hebben ook ervaring in gentechnologie of kunstmatige intelligentie om na te denken van, hoe hou je meaningful human control over systemen? Ja. Hoe bouw je bijvoorbeeld allerlei kill switches in je biologische systemen, in gentechnologie en dergelijke? Dat het niet uit de hand loopt. Dat het totaal. We kunnen dat allemaal inbouwen in het biologisch systeem al, dat als het buiten het lab komt, dat het direct vergaat en dergelijke. Ook je schetst dus al de werken geesteswetenschappers aan mee. Ja, er werken volgens mij wetenschappers aan mee. Van Delft, waar je zelf natuurlijk toe behoort. Groningen, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam. Ja. Jij leidt die club. 40 samen miljoen met Gijsje Koenderink, collega. Hoe uniek is dat, dat je 40 miljoen krijgt? Dat is vrij uniek, want er zijn hele grote programma's in 20 miljoen. Dat zijn de grootste programma's in het Nederlandse wetenschapsgebied. En toen Robert Dijkgraaf aantrad, had hij de visie om een nieuw grote minister van Onderwijs en Wetenschap een groot wetenschapsprogramma in de markt te zetten om de excellentie van de Nederlandse wetenschap in stand te houden. Er is een grote competitie uitgekomen. Er zijn 50 voorstellen geweest. Er zijn er 5 nu toegekend. En wij zijn daar bovenaan geëindigd. Dus ben ik heel trots op. Ja. En, dus dan krijgen we 40 miljoen. En dat is vrij uniek. En dat is ook wel wat we nodig hebben hiervoor. Dat klinkt een beetje gek misschien. Maar dit is zo'n enorme opdracht. En we hebben hier biologen, ingenieurs, biochemici, biofysici En ook die ethici nodig in één groot consortium die hier 10 jaar lang gaan werken met een club van meer dan 100 promovendi en wetenschappers om dit te doen. Want het is een enorme uitdaging. Het klinkt eigenlijk te simpel, zoals ik het nu vertel. Je hebt een molecuulmengseltje en die gaan we bij elkaar mengen en dan heb je een levend systeem. Maar in een levende cel zitten zoveel controlesystemen. We moeten niet alleen de chemische reacties goed krijgen, maar ook controlesystemen inbouwen. Dat een celdelingseiwit alleen maar zijn werk gaat doen op het moment dat de celdeling nodig is en dergelijke. Dus timing is belangrijk, onderlinge afstemming is belangrijk. En jouw vakgebied is de nano fysica, als ik dat zeg, daar ben ik in opgeleid. Ik ben qua opleiding een natuurkundige, maar ik ben al een jaar of 25 bezig in de biologie, de nanobiologie. En nano, dat wil zeggen echt, dan heb je het echt over het kleinste van het nanometer kleinste. Kan hier, wat ik mensen dus in haar uit mijn hoofd trek, en dan zie je, één zo'n haar, dat is 100.000 nanometer. Letterlijk een haar uit je hoofd. Ja, en die is dus, als je dat 100.000 keer kleiner maakt, dan heb je een nanometer. En die schaal is de fundamentele schaal van de biologie. Want dat miljoenste is de schaal deel van een millimeter, toch? Ja, een miljoenste deel van een millimeter, zo kun je het ook zeggen. Dus een 100.000ste deel van een naal, van zo'n haar. Ja. Dus onvoorstelbaar klein, dat is de schaal van de grootte van de dikte van een DNA, is 2 nanometer. De schaal van een eiwit, een paar nanometer. Daar hebben die moleculen interacties. En die interacties samen, die maken dus een systeem. Ik heb het als vergeleken met een stad. In een stad heb je een vuilnisophaaldienst en een tramsysteem en een bibliotheek en winkels en fabrieken die energie voorzienen. Al die elementen, die vind je dus ook in een cel. Dat is een leuk beeld. Ja. En ook al die elementen moet je dus eigenlijk bouwen in, als je een cel wil gaan bouwen. Dus we bouwen ook een energiefabriekje die energievoorziening doet en dergelijke. Maar dit is dus eigenlijk al fascinerend. Want je trekt een haar uit je hoofd, letterlijk. En nou, dat is voor ons al klein, maar je gaat dan nog daar 100.000 keer zo klein. Ja, dat precies. Is de schaal waar we nog dingen bouwen. Veel kleiner. En dan wacht je, dat is dan ook bijna niks. Zo klein is dat. Maar jij gaat ernaar kijken onder een microscoop of weet ik veel wat voor extreme apparatuur. We hebben een instrumentendoos gemaakt, nanotechnologie, waarmee je dat soort moleculen zelfs één voor één kan beetpakken en kan trekken en dergelijke onderzoeken. En je gaat ernaar kijken en je treft enorme complexiteit aan. Je hebt het eigenlijk over een stad. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Dat je zo diep inzoomt op de werkelijkheid. En dan tref je daar nog zoveel complexiteit. Ja. Is dat voor jou niet... Het is absoluut verwonderlijk. Overweldigend. Dat is wat mij drijft. Dat verwondering. Dat wauw. Van hoe bestaat het dat zo in elkaar zit? Ja. En dat we nu de instrumenten in handen hebben om dat zelfs te kunnen onderzoeken. Ik voel me zeer bevoorrecht daarin. Ja. Wat we nu doen in onze benadering is die complexe stad simpeler maken. Dus we gaan alle tierlantijnen halen we eraf. We maken het zo simpel mogelijk. De simpelste van de simpelste systemen gaan we op zichzelf bestuderen. Wat is de minimale manier waarop je een energiefabriek kan bouwen? Ja. Of de minimale manier waarop je een tramsysteem kan laten lopen of zo? Nou, en die minimale systemen gaan we met elkaar integreren. Ja. En dan proberen een systeem te bouwen. En we zijn ook op een nieuw punt, omdat we nieuwe instrumenten gaan toepassen. In ons programma, we hebben dit afgelopen jaren al zijn we gestart. Ik denk dat een jaar of 10 terug zijn we gestart met dit soort dingen. En dat je moet je voorstellen, 20 jaar geleden, als ik dit soort ideeën al een beetje had, werd je uitgelachen door een bioloog. Want het is zo complex, forget it, right? Het is niet te doen. Ja. 10 jaar geleden zijn we toch gewoon in onze heerlijke naïviteit begonnen met dit soort onderzoek. En we hebben ook voortgang gemaakt. We hebben al systemen gebouwd. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een paper gepubliceerd. Kleine modules maken we al om dat te doen. Nu moeten we het gaan integreren. Wat we gaan doen is kunstmatige intelligentie inzetten. En directed evolution. Kunstmatige intelligentie, je moet je voorstellen, als we zo'n zeebelletje, zo'n blaasje nemen, daar stoppen we een chemisch mengseltje in en daar stoppen we een stukje DNA in. En die gaat dan als het ware zijn werk doen en eiwitten maken. Dat is wat er gebeurt met de DNA en dat chemische mengsel. Ja. Maar dat is wel een hele complexe chemische reactie. Er zijn tientallen parameters. De temperatuur, de pH, de verhouding van molecuul A tot B, de verhouding van molecuul C tot de DNA, enzovoort, enzovoort. Tientallen parameters. Je hebt eigenlijk een multidimensionale parameterruimte, waarin een bepaalde pockets alleen de juiste uitkomst is. Dus met je eigen brein kan je een aantal stappen in complexiteit realiseren. Maar met machine learning kan je dat veel effectiever doen. Machine learning is dan AI. Dus de kunstmatige intelligentie. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld Willem Huck in Nijmegen al laten zien, dat je dan als je een netwerkje traint op bepaalde mengsels die werken, en dan ga je random mengsels nemen, en dan vind je bepaalde andere pockets waar het nog veel efficiënter werkt. Ja, oké, ik heb af en toe nog steeds zie ik die wetenschappen voor me in een laboratorium à la Frankenstein, waarbij het allemaal compleet uit de hand loopt. Met ik vind het wel jammer dat je elke keer die Frankenstein noemt. Ja, net als Stefan, maar ik neem dat, hem over. Dat maakt niet uit. Onmiddellijk de literaire referentie die opkomt. Ja, ik snap het, maar ik denk dat het niet terecht is, want zeg maar, we zijn hier bezig, we gaan ons uiterste best doen met 100 wetenschappers 10 jaar lang. En dan hopen we een minimaal, heel fragiel systeem te bouwen dat misschien iets van leven kent. Ja? Ja, maar daarbij blijft het niet, Kees. Daarbij blijft het niet. We gaan over 10 jaar kijken hoe ver we zijn. Zo is het altijd begonnen met alle ellende. Ja, nou, misschien. En Frank zijn altijd binnen een week voor elkaar. Ja. Dat boek. Je schetst het al, het is ontzettend complex. Je werkt met heel veel mensen samen. Hoe zeker ben je ervan dat dit gaat lukken? Dat je aan het eind van die 10 jaar denkt, verrek. 10 jaar. We gaan het doen. Ik denk dat het gaat lukken. Maar ja, want ik ben een optimistisch mens. Misschien mislukt het ook wel. Als ik met een typische microbioloog praat, dan zijn ze zeer sceptisch. Dan kijk je jou mee waren gaan. Ja, een beetje wel. Het is wel de naïviteit van de natuurkundige die dit gaat proberen. Ja. Maar ik vind het toch, het is wat Stefan eerder zei, zo'n enorm uitdagend en interessant, ambitieus project. Dat we het willen proberen. Als we het niet proberen, dan gaat het zeker niet lukken. Stefan plaatst het, en jij beaamde dat, in een rijtje met Copernicus. En met inderdaad de oerknal. Zo, ja, Copernicus, zo Darwin, de oerknal. Ja, de ontdekking van het DNA-structuur of het genoom. Ja, het zijn grote... In ieder geval, als het lukt, is het duidelijk, dat kan de Nobelprijs hier niet meer ontgaan, volgens mij. Werd ook in de Volkskrant geschreven. Ja. Al een paar jaar geleden. Al jaren zingt de naam van Kees Dekker rond als potentiële Nobelprijswinnaar. Ja. Nou, ik kan me voorstellen... Daar heb ik nooit wat mee met dit soort vragen in interviews. Nee, maar ik vind dat wel leuk. Ik heb een collega van mij wel eens gezegd van... Kijk, je kan verschillende typen onderzoek doen. En wat je moet proberen doen is Nobelwaardig onderzoek. En dat ben ik mee eens. Je wil graag werken aan de grote uitdagende vragen. En als dat gaat lukken, dan zijn er misschien ook inderdaad de waardering voor of zo. Maar dat zien we dan wel. Maar dit is typisch wat ze, zal ik zeggen, zuiver wetenschappelijk onderzoek noemen. Zeker. Je weet nog niet direct waar het goed voor is. De vraag is het kan ook echt mislukken. Ja. Je stopt ontzettend veel geld in. Ja. En je weet niet of er echt wat uitkomt. Maar het is zo'n interessante vraag dat het op zich al de moeite waard is om naar te kijken. Correct geformuleerd. Het is ook zo dat inderdaad de drijfveer dit onderzoek is ook echt. We willen weten wat de bouwprincipes zijn van deze levende systemen. Want door het zelf te bouwen, dat is een beroemde fysicus Richard Feynman, een Nobelprijswinnaar uit de vorige eeuw, die heeft als gezegd, what I cannot create, I do not understand. Als je het niet zelf na kan bouwen, dan begrijp je ten diepste toch nog niet. Nee. En ik vind dat een interessante statement, want het is inderdaad waar dat als je, nou, ga maar eens nadenken, je wil een auto bouwen of zo. Ja, op het moment dat je het echt gaat bouwen, dan heb je een veel dieper besef van, oh, dan moet daar nog een koppelingstang, want anders past het niet. Dus inderdaad, en pas door het te bouwen, na te bouwen, ga je echt dingen tegenkomen die je er niet realiseerde. Nee. En echt begrijpen. Maar het begrip, dat is een ingenieursbenadering, want je kunt een auto nabouwen en dat wil niet zeggen dat je een rijbewijs hebt. Ja, correct. Maar, ja, zeker. Dat komt er nog bij. Er is nog een andere laag daarboven. Ja, er zijn verschillende manieren om iets te begrijpen. Ja. Maar het is het begrip van de bouwprincipes van levende systemen. Dat is wat dit project drijft. Ja. En dan komen er daarna misschien ook nog wat toepassingen en zo. Maar de drijfveer is echt het begrip. Ja. We gaan het zo meteen hebben over die religieuze, levensbeschouwelijke vragen die dit oproept. Want die zijn fascinerend. Maar misschien eerst even dat ethische. Begrijpt jou niet het gevoel, stel dat het lukt, hè? Stel dat jullie zelf leven kunnen maken. Ja. Dat je daarmee een ethische grens overgaat? Ja, een ethische grens overgaat? Nee, eigenlijk niet. Want ik zou dan eigenlijk de tegenvraag willen stellen van, welke grens ga ik dan over? Want kan je dat formuleren? Want ik zie hem eigenlijk niet. Nou, ik doe onderzoek en ik onderzoek wat de principes zijn, hoe moleculaire mengsels tot bepaalde functionaliteiten komen. Waar ga ik een ethische grens over? Ik zei al, een beetje plagerig misschien, dat jij voor God gaat spelen. Als je leven gaat creëren. Ja, dat is typisch iets. Dan ben je bijna een soort schepper geworden. Ja, dat ben je, zeker. Misschien moet je het zo zeggen. Het is een beetje als met Oppenheimer. De grondslagen onderzoeken zijn eigenlijk altijd interessant, boeiend, hebben vele toepassingen. Maar de geschiedenis leert ons dat linksom of rechtsom er altijd verkeerde mensen mee aan de haal gaan. En er nare dingen mee gebeuren. Ik weet niet of dat waar is. Nou ja, atoombommen. Ja, dat wel. Maar je hebt ook andere voorbeelden. Antibiotica ontwikkelen of zo. Je kunt er verschillende kanten mee op. Maar hier, als je het hebt over, we kunnen zelf leven creëren. Dat roept allerlei, er zijn nu al allerlei vragen rondom, gaan intelligente robots het overnemen? Mm-hmm. Als we helemaal zover zijn dat we dingen kunnen maken die eigenlijk niet meer te onderscheiden zijn van leven. Die gewoon leven. Ja. Je zei net al bijvoorbeeld kill switches had je het over. Ja. Dat kun je eigenlijk niet maken natuurlijk bij iets wat echt leeft. Je kunt niet zomaar dood maken, toch? Je kan systemen maken die zelfmoord plegen, zeg maar. Dat was het idee met die kill switches. Ja, maar het onmiddellijk op dat er weer ethische vragen op. Als iets maakt wat echt leeft, dan wordt het ook als het ware gelijk aan ons. Nou, dat weet ik niet. Nee? Heb jij moeite met het antibiotica toedienen om je bacterie te doden in die infectie veroorzaken in jouw lichaam of zo? Als het blijft, niet. Nee. Maar dat is wel het niveau waar we het over hebben, natuurlijk. Nu nog wel. Maar je weet toch ook dat alles doorgaat. Maar dat weet ik niet. Ik ben er ook bij. Je hebt een deurtje open. Nou, maar dat gebeurt lang nadat wij al het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben. Ja. Zet jij nu het deurtje open, toch? Ja, dat klopt, ja. Dus ik zie een waarde in het vermeerderen van die kennis. En als je dat niet wilt, dan moet je absoluut geen wetenschap gaan doen. Dan blijf je anti-techno, anti-wetenschap. Dan word je ludiet, hè? Zoals dat heet. Ja, inderdaad. Ja. Dat is het. En ik zit niet in die categorie. Ik denk dat het belangrijk is om kennis te vermeerderen. En als verantwoordelijk mens ook in de maatschappelijke debatten over de toepassing van die kennis deel te nemen. Dat is mijn houding hierin. Voelt u niet verantwoordelijk? Ik snap jouw eigen beweegreden uitstekend. En ik ben het met je eens. Je kunt er prachtig over filosoferen, maar eigenlijk is het ook niet te stoppen, die nieuwsgierigheid. Je wil het toch weten. Niettemin, zou je niet, je kunt niet vooruitkijken, maar zou je niet verantwoordelijk voelen van, ik heb ooit dat deurtje opengezet voor eventuele gruwelijke toepassingen die ooit gemaakt worden? Ja. Net zoals met de uitvinding van de atoomenergie de bommen die eraan kwamen. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, dus ik weet niet wat voor vreselijke, gruwelijke dingen er gaan komen. Ik denk het niet. Ik denk eerder dat het niet gebeurt. Ik zie echt niet. Ik zie die gevaren van dit onderzoek eigenlijk heel beperkt. Omdat het zo gaat over die minimale vormen van leven en de bouwprincipes van levende systemen. Kijk, wat zouden die gruwelijkheden moeten zijn dan? Bijvoorbeeld biowarfare of zo. Bijvoorbeeld, stel dat jij generaal was en je dacht, dit is verrekt interessant onderzoek, Kees. Okay. Op weet termijn je, als zie ik de mogelijkheid om gewoon even 1 miljoen soldaten te creëren. Okay. Hier is mijn antwoord. Als ik die generaal was, zou ik mijn geld absoluut niet inzetten in dit synthetische celonderzoek. Ik zou gewoon virussen gaan modificeren. En bestaande cellen gaan modificeren. Dat is zoveel makkelijker dan dit synthetische celonderzoek. En zoveel veelbelovender voor biowarfare dan dit. Dat is echt een andere categorie. Dus dit is een irrelevante discussie. Nog wel. Kwaadwillende generaals. Ik kan niet 50 jaar in de toekomst kijken, nee. Dan weet ik niet. Ik kan wel 10 jaar in de toekomst kijken en daar zie ik het niet gebeuren. Nee. En daar zal ik als verantwoordelijk wetenschapper gewoon meedoen in het maatschappelijk debat over deze toepassingen. Okay. Ja, bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met Kees Dekker. Hij is hoogleraar aan de TU Delft en met vaste gast theoloog Stefan Paas. En Kees Dekker is de man die met een groep wetenschappers 40 miljoen euro heeft gekregen van de Nederlandse overheid om baanbrekend onderzoek te doen naar hoe is leven ontstaan. Hij gaat eigenlijk zelf ook leven creëren. Dus de gelovige wetenschapper Kees Dekker gaat zelf ook voor God spelen. Daar heb ik een beetje een ambivalente reactie op. Ik heb ooit in mijn intrarede als hoogleraar gereageerd op een journalist die had het over van met nanotechnologie gaan we het broddelwerk van God de schepper wel overdoen of zo. Ja. Nou, als dat voor God spelen is, dan is het absoluut afkeurenswaardig en walgelijk en iets dat we niet moeten doen. Aan de andere kant denk ik, vanuit een theologisch oogpunt bekeken, in het eerste boek van de Bijbel krijgt de mens de opdracht om hier voor deze schepping te zorgen. Hè. De mens wordt daar neergezet en die krijgt de opdracht om deze wereld in cultuur te brengen, deze wereld verantwoordelijk te beheren. En in zekere zin, ik bedoel, er staat ook in het eerste boek van de Bijbel dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. Nou, in die oude cultuur, hè, van 4000 jaar terug, als een koning een nieuw gebied bezet, dan zet hij een beeld van zichzelf neer, als een soort representant van hemzelf. Nou, dat is het beeld dat wij als mens gemaakt zijn naar het beeld van God. En dat we dus eigenlijk de verantwoordelijkheid hebben om voor God te spelen, als je het zo wil zeggen. Mm. Dus ik voel zelfs een zekere verantwoordelijkheid om voor God te spelen, in de positieve zin dat ik een verantwoordelijkheid heb om deze schepping te onderzoeken en die kennis te benutten ten dienste van de naaste. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk ook in de Bijbel heb je verhalen als de Toren van Babel, menselijke hoogmoed. Lekker. Mensen die denken, ik ga een beetje op de plek van God zitten. Lekker. Op de plaats van God zitten. Die discussie moeten we voeren. Zeker. Die discussie moeten we voeren. Die voeren we ook. Van wat is de toepassing van wetenschappelijke kennis in een maatschappelijk debat. Dat zij heeft niet zozeer te maken met. Waar zou het voor jou, voor God spelen op de verkeerde manier worden? Wat denk je dan aan? In die hoogmoed, het idee dat wij het allemaal wel eventjes beter zullen doen of zo. Die houding van hoogmoed, dat zou de verkeerde insteek zijn, denk ik. Of misschien wat je ook wel ziet in bepaalde wetenschappelijke kringen. Ook met betrekking tot klonen bijvoorbeeld, wat weer iets anders is. Maar dat gekeken wordt, hoe kunnen we de mens verbeteren? Ja. Dus dat begint misschien onschuldig, of misschien wel lovenswaardig met we gaan ernstige ziektes uit het DNA verwijderen, zodat ernstige erfelijke ziektes de wereld uitgaan, denk je, dat is heel mooi. Maar je hoort dan ook al soms wetenschappers filosoferen over, kijk, als ouders echt graag een jongetje willen in plaats van een meisje, dan zorgen we dat ze sowieso een jongetje krijgen. Ja, of dat is ook al gebeurd in India en China en zo. Hè? Ja, dat lijkt een probleem ook. Hè? Dat gebeurt al. Nou, en op een gegeven moment kan je denken, als je maar genoeg geld neerlegt, dan kun je misschien wel zorgen dat jouw kind sowieso een IQ heeft van. Ja. Ik weet niet. Dat valt echt tegen de praktijk. Want er is een optimistische gedachte dat een bepaald gen, een bepaald IQ correleert en zo. Dat is allemaal veel te optimistisch gebleken. Die mensverbetering is wel. Het is een serieuze discussie. Ik heb ooit mijn essay geschreven met Theo Boer ook daarover. Ik denk dat, ethicus, dat er is een fundamenteel verschil tussen, zeg maar, medische wetenschap om defecten, afwijking van het normale menselijk bestaande lichaam te verbeteren. Dat is een hele nobele zaak. En het toch wat naïeve idee van transhumanisme, dat wij met technische verbeteringen de mens zoveel beter kunnen maken. Ons diepste probleem als mens is een moreel probleem, meer dan een technisch menselijk lichaam probleem of zo. Dus als ik met infrarood kan kijken met mijn ogen of zo, wat een uitbreiding zou zijn van het spectrum van mijn ogen, dan. Daar gaat mijn diepste menselijke geluk niet mee. Die schrijver, Yuval Noah Harari, die heel veel boeken verkoopt en heel veel nadenkt over de toekomst, die vreest volgens mij een scenario dat hij zegt, je krijgt op een gegeven moment vermogende mensen die kunnen genoeg geld betalen aan wetenschappers om te zorgen dat hun kinderen sterk zijn, slim zijn, aantrekkelijk zijn, noem maar op. En je krijgt minder vermogende mensen die het gewoon moeten doen met het lot van de natuur. Je zou ook een tweedeling van de maatschappij kunnen krijgen. Ja. Technisch gesproken is dat beeld ook wel toch naïef. Want het idee van intelligentie eventjes regelen met je genen, netwerken zo, dat is erg moeilijk. Dat is misschien ook weer een geruststelling. We drijven inmiddels wel wat af van het onderwerp van hele minimalistische synthetische cellen. In die zin dat bij alle ongelooflijk grote ontwikkelingen en doorbraken dit soort vragen natuurlijk gesteld worden. Ja, zeker. Het is eigenlijk interessant om over na te denken. Ja. Maar soms is het zo ver in de toekomst geprojecteerd van wat de wetenschap misschien over 50 jaar kan doen. Yeah. Ja, maar daar heb je nou dat vinden filosofen en theologen nou leuk, Kees. Nou, leef je uit. De journalist ook. Ja. Maar laten we het hebben over die religieuze implicaties. Want we hadden het al gehad over, voor God spelen. Ja. Of dat nou altijd niet aan de hand is. Jij bent zelf een gelovig mens. Ik ben christen, ja. Ja, je bent christen. Voelt u wel iets van de aarzeling bij dit project? Of heeft het vooral iets van jou van, dit hoort misschien wel bij mijn roeping als wetenschapper, als gelovige christelijke wetenschapper, om kennis te vermeerderen? Ja, totaal dat laatste. Dat niet, is het. Niet het eerste. Ik ga geen enkele aarzeling bij dit project. Nee. Het is mijn opdracht om deze schepping te onderzoeken en al die kennis te benutten ten dienste van de naaste. Ik heb het ook wel eens een tijdje geprobeerd, wat meer toegepast onderzoek. Ik ben daar iets minder goed in. Het vraagt iets andere skills. Dus ik ben toch wel echt een fundamentalist. Toegepast is dan in de zin van, je kan het ook. Ja, ik heb bijvoorbeeld een project gehad om diagnostiek te ontwikkelen voor minder ontwikkelde landen, waar weinig geld is, met heel goedkope middelen. Bijvoorbeeld testjes ontwikkelen, een beetje à la coronatesten, maar voor ernstige neglected tropical diseases. Ja. En dat hebben we een goed project gedaan, maar het was niet uitmuntend of zo. Liever naar die fundamenten. Ja, fundamenten, dat is toch meer waar ik mijn sterkte ligt. Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar fascinerend. Ja, ja, het is. Maar goed, de vraag die ik net had. Ik herinner me nog in mijn jonge jaren dat onder gelovigen veel discussie was over evolutietheorie enzovoort. Ja. En zoals jij heel goed weet, zijn er verschillende opvattingen over. Ik denk dat grosso modo veel gelovigen dat wel willen accepteren. Maar het is toch wel fijn dat het leven zelf op een of andere manier daarbuiten blijft. Hè? Dus evolutie is de ontwikkeling van het leven, maar niet het ontstaan van het leven. Ja. En daarom zei ik, daarom zei ik net wat gekscherend. Kees, ben je niet de tak aan het doorzagen waarop je zelf zit? Want dat is voor veel gelovigen toch een soort veilig idee. Van het leven zelf komt dan van God. Ik geloof zelfs dat de paus ooit een keer zoiets gezegd heeft in Encyclica Humanae Vitae, als ik me niet vergis. Of dat de ziel in elk geval, dus op principe door God ingebracht wordt. En dan mag het zichzelf vervolgens wel ontwikkelen volgens evolutie. Dat is niet zo'n probleem. Maar jij gaat dan een stapje verder. Jij haalt ook dat laatste steuntje voor gelovigen weg, Kees. Maar je zou de geschiedenis kunnen ingaan, ironisch genoeg, als die gelovige christen die dat laatste steuntje voor gelovigen heeft ondermijnd. Ik zou zeggen, ik vind het wel betreurenswaardig als je je geloof bouwt op een soort gap in de kennis die we nog hebben. Hè? Dus dan zeg je van, de wetenschap kan een hoop verklaren, maar gelukkig niet hoe het leven is ontstaan. Gelukkig hebben we daar God toch nog voor nodig. Ja, precies. En als we dat dan vinden, hebben we God niet meer nodig. Zo zit ik echt. Dan maak je God heel klein eigenlijk. Nee, dat vind ik echt jammer als je zo denkt over God en over geloven. God is de almachtige die alles in zijn hand heeft. Die achter de oerknal zit, achter de ontvorming van de sterrenstelsels, achter de vorming van het leven, achter de evolutie van het leven, die in dit leven staat, die ik mag kennen, waar ik mag bidden, waar iets in de werkelijkheid gebeurt op manieren die ik niet doorzie met mijn simpele wetenschap, methode en dergelijke. Maar heb je niet een beetje bewijzen nodig en zo? En is het nog niet lekker dat er sommige dingen zijn die waar je dan tot God dan wetenschappelijk niet te verklaren zijn? Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb toen op mijn 18e in een meer evangelische setting mijn leven toegewijd aan Jezus. En toen ben ik gaan studeren en heb ik erover nagedacht als student hoe je geloof en wetenschap correleert. Dat ging eigenlijk een hele tijd goed. Toen ik in de middenjaren, toen ik zo'n 35 was of zo, ben ik daar een beetje opnieuw over na gaan denken. En dat relateert aan jouw vraag, heb je daar bewijzen voor nodig? Want voor mij was geloven toch een beetje zondag en de meer wetenschap, de meer morele vragen en je levensstijl en dergelijke. Terwijl mijn wetenschap was gewoon mijn wetenschap. Maar een beetje een gescheiden wereld. Mm-hmm. Ik voelde me sterreis in de jaren 90 en ik voelde toch ook de verantwoordelijkheid om als hoogleraar na te gaan denken van hoe correleert dat met elkaar. Right? Ja. En ik was, om eerlijk te zijn, ook wel onder de indruk van geluiden zoals Dawkins of zo. Die is mijn boek The Blind Watchmaker en later The God Delusion. Ja. Ja, bekende atheïstische wetenschapper. Ja, een bioloog. Ja. Evolutieboek, misschien wel de bekendste atheïste apologeet. Ik was toch een beetje onder de indruk van dat soort vragen. En zijn stelling was, als je evolutietheorie echt goed begrijpt, ja, dan moet je zo onder indruk komen, dan moet je eigenlijk wel atheïst worden. Ja. En ja, ik ben toen een soort nieuw proces ingegaan voor mezelf. Van wat nou als dat hele idee van God gewoon een illusie is in mijn gedachten? God bestaat helemaal niet. Het is gewoon een prettige gedachte en dergelijke. En ik ben opnieuw gaan nadenken van, als volwassene, 35, 40 jaar oud of zo, van hoe zit dat nou? Hoe relateert wetenschap en geloof? Is er zo'n groot conflict? Want dat is een beetje de mythe. Hè? Ja. Dat is een eind 19e eeuw gezaaid, een heel populair idee. Van er is een enorm conflict tussen geloof en wetenschap. Schepping en evolutie en dat Zeker. Soort dingen. Ja. En ik ben gaan nadenken en vrij snel kwam ik tot de conclusie van, het is eigenlijk geen conflict tussen wetenschap en geloof, maar eigenlijk een verschillende kijk op de werkelijkheid. Voor mij heeft het begrip wereldbeeld heel erg geholpen. We hebben allemaal een soort bril op en we kijken op een bepaalde manier naar de werkelijkheid. Dat kan zijn puur seculier atheïstisch of religieus, bijvoorbeeld christelijk. Het kan ook nog anders zijn, feministisch. Je hebt een basisidee waarbij je alles door een bepaalde bril bekijkt. En wat is nou eigenlijk meer passend bij de werkelijkheid? En daar komt dat punt terug van wat jij vroeg van, heb je bewijzen nodig? Er zijn gewoon bepaalde aanwijzingen. De wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. Ik heb sterk de indruk dat deze hele Santa-kraam zin heeft. Dat er een bepaalde zinvolheid van het bestaan bestaat. Als puur atheïstisch bekeken is dat een leuke illusie, maar het is niet echt waar. In een religieus, een christelijk wereldbeeld vindt dat zijn plaats. Daar resoneert het heel goed. De waardigheid van de mens, mensenrechten, bestaan van goed en kwaad. Maar ook bepaalde natuurwetenschappelijke en de fine-tuning van de universe, waardoor, nou, daar heb je met Emmanuel Rutte in een keer heb ik een aflevering over gehoord. Al dat soort dingen die passen heel goed. Het feit dat natuurwetten en het universum heel precies zijn afgesteld. Dat we leven hebben. Op die fine-tuning kom ik zo nog even terug. Maar in conclusie nog samen te vatten. Ik heb toen geconcludeerd dat ook intellectueel gesproken een christelijk wereldbeeld eigenlijk redelijker is dan een atheïstisch wereldbeeld. Hmm. Dat heb ik geconcludeerd. En dat gaf mij dus een intellectuele basis om naar deze zaken te kijken. En er is dus geen conflict tussen geloof en wetenschap. Wetenschap vindt zijn rol binnen een christelijk wereldbeeld en binnen een atheïstisch wereldbeeld. Maar goed, dan zou je dus kunnen, zo heb ik het ooit eens horen zeggen door een christelijk filosoof. Die zei, God is te groot om nodig te zijn. Vond ik een mooie. Gezegd, ja. En dus zolang je God infietst als wetenschappelijke verklaring voor die dingen waar we nog in het laboratorium nog geen oplossing voor hebben, dan is God toch wel klein. Hè? Dan wordt God een functie. Maar dan wordt hij een deel van jouw wetenschappelijke verklaring. Dat is een beroemde cartoon, hè? Dat is een berekening. En dan zit er ergens op het bord staat, then a miracle happens, en dan komt het een stukje verder berekening. Ja, en dan you should be a bit more explicit about step two. Ja, klopt. Nee, dat herken ik. Maar goed, dus op een soort intuïtief niveau kun je je voorstellen dat veel mensen, gelovig of niet gelovig, zeggen, er is weer een stutje onder het geloof weggehaald. Als we de oorsprong van leven, hoe leven ontstaan is. Ja, heb je God daar ook niet meer voor nodig. Ja, ja. Vanuit een meer levensbeschouwelijk of wereldbeeld perspectief zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is eigenlijk al direct de verkeerde benadering. Zeker. Want dan eens. Het doet mij denken wat je nu vertelt aan Heisenberg, die ooit zei van, de eerste slok van mijn beker die ik drink van de wetenschap, die doet je eigenlijk denken dat er geen God is. Maar als je aan de bodem van de beker zie je absoluut dat God er ligt God op je te wachten. Ja, inderdaad. Heisenberg? Natuurkundige, een van de grondleggers van de kwantumfysica een eeuw geleden. Ja, had ik even niet. Mag ik even iets over die fine-tuning zeggen? Ja. Dat is ook zo'n religieuze vraag die kan opkomen. Je bent nu bezig met synthetisch leven maken. Dat doe je met een enorme staf van mensen. 100 mensen werken daarmee, van allerlei disciplines. Je hebt er 10 jaar over. Hopen dat het lukt. Stel dat het lukt. Wat heb je dan aangetoond? Dat leven vanzelf kan ontstaan? Of dat leven kan ontstaan als er ongelooflijk veel intelligentie, ongelooflijk veel voorwaarden, ongelooflijk veel ingericht wordt eromheen? Het is maar een intelligent proces. Een mind. Of in dit geval 100 minds tegelijk. Even terug naar dat principe van het universum, het antropische principe zoals het genoemd wordt, of dat het heelal alleen maar kon ontstaan omdat heel veel voorwaarden tegelijk werkten. En dat de kans daarop zo klein is dat er wel iets of iemand mee gespeeld moet hebben. Dat heeft populair gezegd, dat argument. Zou het ook op het niveau van leven dat ik een soort argumentatie kunnen zijn waarbij je zegt, oké, wij zijn na 10 jaar in staat gebleken om synthetisch leven te maken. Als je nou gaat uitrekenen, kan dat puur door toevalsprocessen een paar miljoen jaar ontstaan? Of is daar eigenlijk toch, is die kans daarop zo minimaal dat, enzovoort. Ik zou me kunnen voorstellen dat daar ook zo'n soort argument uit kan vloeien. Ja. Ik zeg dat niet hoopvol, hoor, want ik ben vrij sceptisch over dat soort argumenten, om eerlijk te zijn. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen Dat je daar ergens uitkomt. Interessante gedachte. Ja. Mensen hebben die gedachte ook al ontwikkeld. Michael Denton heeft bijvoorbeeld zijn boek geschreven in deze sfeer en al een jaar of 30 terug. En een eeuw geleden ook al mensen. Dus de afgelopen eeuw hebben mensen al dat soort gedachten gearticuleerd. We zullen eerst dat onderzoek moeten doen om een antwoord te kunnen geven op deze vraag. Ik denk dat mijn antwoord zelfs beide zou kunnen zijn. Natuurlijk, het is een enorme brain power en mind geweest die dan een proces maakt dat dit doet. En dat kan je dan projecteren, ook op de mind of God, die dan als het ware zo'n proces in de natuurlijke evolutie zou hebben gestopt. Natuurlijk is dat zo. Tegelijkertijd ontwerpen we een proces waarbij we als het ware moleculen in een doosje stoppen en die dan autonoom hun functionaliteiten gaan ontwikkelen en via de processen die blijkbaar in de natuurlijke werkelijkheid zijn besloten. Het is echt grappig eigenlijk. Nou goed, als je het boek Genesis leest, en ik ga er geen wetenschappelijke tekst van maken, voor de duidelijkheid. Dus dit is een beetje een intuïtieve reactie. Vind je eigenlijk beide perspectieven een beetje? Ja. Genesis 1, de aarde bracht leven voort. Dan blijkt een soort autonoom proces. Ja. Genesis 2, God blaast het leven in. Ja. En blijkbaar kan dat allebei. Maar absoluut, dat zit door de hele Bijbel. In Psalm 104 heb je dat ook. Van het water stroomt van de bergen. Ja. Dat is een soort door zwaartekracht gedreven. Ja. En God laat het door de beken stromen. Klopt. Of zo. Ja, in de christelijke geloofsbeleid zit absoluut dat God daar werkt door natuurlijke processen. We zien het trouwens ook die je tegelijk kunt beschrijven in ons leven. Ik krijg vaak genoeg een geboortekaartje waarop staat van God heeft ons een dochter geschonken. Nou, we weten allemaal hoe de biologie werkt. Dat via een zaadcel, een eicel en tot een embryo groeit en dergelijke. En tegelijkertijd kunnen we ervaren dat er hier iets is wat hoger is dan alleen maar die wetenschappelijke beschrijving. Die als het ware, waar we dankbaarheid en verwondering kijken naar die processen. Ja, de een ziet alleen noten en de ander hoort muziek. Ja. Het woord evolutie viel ook al een paar keer. En dat vond ik wel interessant om daar heel veel kort bij stil te staan, omdat dat natuurlijk het heet hangijzer is als het gaat om de spanning tussen geloof en wetenschap. Wordt vaak aangehaald. Jij gaf zelf ook aan, Kees, dat jij daar toen je tussen de 30 en de 40 was, daar ook wel mee bezig was. En ik moest ook denken aan Rutger Bregman, de bekende historicus, schrijver. Die was in aflevering 11 van de Ongelofelijke podcast te gast. En toen vertelde hij dit. Ik was altijd hoorcolleges aan het luisteren. Hmm. En één hoorcollege was van Bas Haring. En dat ging over de evolutietheorie. En ja, ik had op een christelijke school ook gezeten. En het was niet super christelijk, maar ik had wel een biologielerares die een beetje sowieso was. Ja, dat is ook maar een theorie. En dat is toch een beetje raar. En is het allemaal af van de apen. Weet je wel. Hmm. Dus dat ik eigenlijk 18, 19 was en voor het eerst echt soort van begreep. Dat eerst voor het eerst iemand met echt uitlegde. En dan komt het zoveel harder binnen of zo. Dat je denkt, oh ja, dus dit is het. Nou begrijp ik waarom Darwin zei, dit voelt als het bekennen van een moord. Weet je wel? En waarom die het zo lang verborgen hield voor zijn vrouw. Ja, het is gewoon toch moeilijk te combineren met een traditioneel christelijk wereldbeeld, denk ik. Ja, Rutger Bregman vertelt hier min of meer dat hij het geloof verloor wat hij toen nog had. Door de evolutietheorie en hoe dat uitgelegd werd? Spijtig. Ja, spijtig? Ja, natuurlijk. Als je het geloof is, de kennen van Jezus, het mooiste wat er is. Ik bedoel, als je dat verliest, vind ik dat sowieso spijtig. En als je dat al verliest voor deze reden, vind ik het nog meer spijtig. Ja, want dat is helemaal onnodig, lijkt mij. Snap jij dat iemand daardoor zijn geloof verliest? Door de evolutietheorie? Ja, ik kan het duiden, maar ik vind het wel. Het raakt een beetje wat we eerder zeiden van bij een oppervlakkige beschouwing, dan verlies je daarmee je geloof. Maar als je een beetje beter, dieper nadenkt, dan zou je toch ook hierover kunnen nadenken. Rutger Bregman zou dat moeten kunnen doen. Wat Bacon al zei, a little philosophy makes atheists. Ja, with a lot. Ja, maar als je zoals hij dat heeft, als je dan meer gaat bestuderen, dan kom je bij God uit. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dit komt toch een beetje door een naïef idee over de scheppingsteksten in de Bijbel. Hm. Ik bedoel, uiteindelijk voor mij ligt daar dus de sleutel in het nadenken over schepping en evolutie. Hoe zijn die teksten, die zijn 3.000-4.000 jaar oud. Right? En ik geloof dat dat woord van God is. Dat dat iets van een openbaring is van God, waar God iets communiceert met ons mensheid. In menselijke woorden. In de cultuur en de woorden van 4.000 jaar geleden. Wat wordt daar dan gezegd? Daar worden theologische statements gemaakt van, er is één God. Er is een God en er is maar één God. Er is geen strijd tussen verschillende goden, zoals de Babylonische epos en zo. Die God heeft een werkelijkheid geschapen. Deze natuur, deze werkelijkheid is een geschapen werkelijkheid. De mens is daar geplaatst met een speciale positie. Die is gemaakt naar het beeld van God. Die mens heeft een moreel probleem. Allemaal heel belangrijke noties, maar dat heeft niks te maken met de manier waarop God geschapen heeft. Terwijl sommige mensen, dat is eigenlijk een hobby van de afgelopen eeuw geweest, creationistische, quasi-natuurwetenschappelijke theorie ontwikkelen op basis van die bijbeltekst. Maar daar is die bijbeltekst helemaal niet voor bedoeld. Maar het heeft wel veel invloed gehad op de christenheid. En daarmee, helaas, jongeren zoals Rutger Bregman, anno 18 jaar, op een spoor gezet van het is of de Bijbel met een verhaal waar alles mysterieus de novo geschapen wordt 6000 jaar geleden, of evolutie. En dan zie ik die evolutieverhaal, een overtuigend verhaal. En dan is dus het geloof niet waar. Een vraag die ik nog had, Kees. Dat debat over geloof en wetenschap waar we nu even bij stil hebben gestaan. Zie jij dat veranderen over de jaren? Want jij draait al aardig wat jaren mee in dat debat tussen geloof en wetenschap. En is daar spanning tussen of is daar oorlog tussen? Jij doet al heel lang ook dat soort debatten. Zie jij de toon veranderen? Ja, het is eigenlijk een beetje tegen de trend. Want we denken, anno 2024 is de tijd van polarisatie en zo. Hè? Maar ik zou zelfs denken, het is juist minder gepolariseerd geworden. Oh, ja. Maar 20, 30 jaar terug had je, de opiniemakers waren Ronald Plasterk, ons wel bekend, die column schreef in de Volkskrant. Piet Borst, die column schreef in de NRC. Oh, ja. Dat waren de wetenschappers die de toon zetten. En dat was een buitengewoon sterk atheïstisch getinte toon. Ja, en polemisch ook. En polemisch. En die, dat was het debat. En er waren een paar mensen, Antoine Boudard, en dergelijke. Ook vrij polemisch. Maar goed, dat was een polemische tijd. Polarisatie. Het is, heb je ook nog een keer conflict bij Buitenhof zien zitten? Ik geloof met Robert Dijkgraaf was dat toen. Dus, Maar Robert is niet zo erg polemisch. Robert is een zeer aimabele opponent in een gesprek. Ja. Maar goed, veel polarisatie. En ik vind daar eigenlijk minder gepolariseerd geworden. Oh. Ik zie het aan, je noemde die Veritas-debatten. Dat zijn dus debatten waar mensen uit verschillende wereldbeschouwingen praten over de grote vragen. Over God, over lijden, over schoonheid, over welvaart, welzijn, whatever. Dat was 20 jaar terug debatten. En tegenstelde meningen. En nu meer samen het gesprek zoeken naar het goede en zo. Dus in die zin heb ik de spanning iets zien verkleinen. Maar bespeur je ook meer openheid misschien wel voor geloof onder wetenschappers? Zeker. Geloof is natuurlijk minder dominant maatschappelijk. Ik kom uit de generatie van Maarten het Hart en zo, hè. En dat die hadden zo'n frustratie over kerk en dergelijke. En dat is voorbij. Dat heb je veel minder nu. Maar is dat sowieso, weet jij veel meer van dan ik, maar mijn indruk was sowieso altijd wel dat de erg polemische takes op religie meer aangejaagd werden door wetenschapsjournalisten en mensen die wetenschapsfilosofen misschien en ook wel een enkele vakwetenschapper. Maar in het laboratorium dat toch niet zo'n rol speelt. Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk de grote meerderheid die interesseert het niet zo erg. Die houdt zich een beetje afzijde van dit debat. Ja. En dat heb ik nu nog steeds, maar dat was toen ook al. Ja. Maar ik zou niet alleen wetenschapsjournalisten zijn. Nee, Piet Borst en Ronald Plasterk noemde ik al. Dat zijn vooraanstaande wetenschappers. Richard Dawkins in Engeland. Ja. Richard Dawkins. Nou, dat zijn echt wel wetenschappers die echt zeer stellingen nemen en dat debat bewust aanwakkeren. Maar waren die echt representatief? Kijk, zulke mensen krijgen natuurlijk veel aandacht, omdat ze dingen roepen die weinig mensen roepen. Ze waren beeldbepalend. Ik denk aan Frans de Waal, die net overleden is bijvoorbeeld. Ja. Een groot bioloog. Die veel kritiek had op Dawkins, omdat hij zelden nog nooit het peer review publiceerde. Dus dat was een soort polemiekje onder die twee. Maar die schreef heel anders. Het was geen gelovig man, maar die schreef er heel anders over. Ja, die was vooral, het interesseert me geen lor. Maar ook wel van, het is ook niet per se verkeerd. Maar ik denk de beeldbepalende personen waren toch die toch wel sterk artistisch. Ja. En dat debat is veranderd. En daar is veel meer harmonie gekomen. Is wetenschappelijk onderzoek zelf ook niet een zekere vorm van spiritualiteit? Is het al heel overweldigend je kunt zijn door de schoonheid en de complexiteit van zo'n cel? Nou, dat zou ik zelf zeggen niet. Ik zie wetenschap echt als een soort methodiek. Een bepaalde methodiek om die werkelijkheid te benaderen. En voor mij is dat is het niveau van de fysica. En dan heb je het niveau van de metafysica, dat daarboven staat, waarbij de verwondering en dergelijke. Ja, maar dat doe ik een beetje op. Dat mijn indruk is dat, van de zijlijn, dat er tegenwoordig meer geluiden hoort van wetenschappers die zichzelf niet als gelovig zouden beschouwen zozeer, maar die wel allerlei spirituele ervaringen, is dat het gevoel, sentimenten misschien ontwikkelen aan de hand van een wetenschappelijk onderzoek. Okay. De grootsheid van de if you say so, dat is mooi. Maar nee, jij ziet dat niet. Nee, als ik een collega aan de gang spreek, heb ik niet dat geluid heel vaak. Nee. Die collega aan de gang. Ja. Mag ik nog even een hele die moet dan toch representatief zijn? Ja, ben je eens. Kees, hou op met al die illusies doorprikken van me. Mag ik nog even een hele Hollandse vraag stellen? die 40 miljoen euro, die gaat dus naar jou en die andere wetenschappers. Stefan voelt hem aankomen. De Hollandse vraag is dan, wat kunnen we ermee straks? Ik kan het iets opleveren waardoor mijn auto zuiniger gaat rijden of een smartphone 130 beter, rijden of... met een zuinige auto. Ja, nou, iets praktische toepassing. Of is dit puur gewoon voor de fundamentele belangrijke... David, ja. Als wij hiermee kennis kunnen verwerven die gewoon weer hele revolutionaire nieuwe mogelijkheden biedt voor een nieuw type biotechnologie, dat is toch helemaal geweldig. In eerste instantie is dus kennis. In tweede instantie zijn er ook wel perspectieven voor waar we dat kunnen toepassen. Je kan nadenken bijvoorbeeld over drug delivery systemen. Het zijn kleine blaasjes gevuld. Drug delivery, dus drug medicijnen toelevering aan je lichaam. Oh ja. Liposomen worden al gebruikt soms om bepaalde medicijnen toe te dienen. We maken synthetische cellen, die zijn helemaal gecontroleerd. Je kan ook virusdeeltjes nemen of zo, die toedienen in je lichaam. Maar dat blijft toch altijd een beetje een black box voor een deel. Mm-hmm. Hier weten we precies wat erin zit. Ja? Daar kan je nadenken. Je kan nadenken over synthetische cellen als chemische fabriekjes. We gebruiken nu al bacteriën om medicijnen en andere chemische stoffen te produceren in industriële microreactoren. Dat kunnen we misschien met die synthetische cellen, misschien een variant die niet deelt, maar die alleen maar heel efficiënt produceert. Ja. Kunnen we dingen gaan ontwikkelen. Dus dat soort toepassingen kan je denken. Maar ik denk eigenlijk dat de echte toepassing nog veel revolutionairder zal zijn. Een nieuw type biotechnologie. Maar die kan ik nog niet articuleren. Een nieuw type biotechnologie. Maar ja. Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Ja, dat weet ik ook nog niet. Omdat ik dat niet kan articuleren. Meer okay. Van, we gaan... Ja, laat ik zo zeggen, het is meer historisch gegrond. Toen wij moleculaire biologie, de fundamenten van DNA en eiwit ontdekken, kwam een hele tak van sport van moleculaire biologie die een enorm vakgebied heeft geopend. Hoe moleculen samen doen. En bedenk wel, al de ziektes die wij kennen op ons lichaamsniveau, Alzheimer, kanker, die beginnen op moleculair niveau. Hè? Ja. Dus die kennis daar is enorm belangrijk. Ja. Eiwitten die verkeerd vouwen, dat leidt uiteindelijk tot plaques in je die Alzheimer veroorzaken. En chromosomen die verkeerd delen in je cellen, dat leidt tot kanker uiteindelijk en dergelijke. Dus de kennis daar, die heeft een enorme impact. Ja. En ik kan het nog niet articuleren wat we met synthetische cellen daar doen. Maar ik verwacht iets dergelijks. Misschien zegt het iets over mij, dat ik vooral vroeg naar inderdaad technische toepassingen. Dus maar medisch is natuurlijk... Zeker. Jouw belastingsgeld is zeer goed geïnvesteerd hierin. Over belastinggeld gesproken. Ik zou ook haast zeggen, die 40 miljoen genieten nog maar even van. We hebben natuurlijk een nieuw kabinet wat aanstaande is. Althans, die partijen die zijn eruit. Die hebben de hoofdlijnen akkoord. Er moet nog wel wat ministers en een premier bij gezocht worden. De eerder genoemde Plasterk. Dat is dat toch jij ook goed kent volgens mij van nog uit die tijd. Dat lijkt hem dan toch niet te gaan worden. Maar ja, wat zij ook hebben aangekondigd zijn bezuinigingen op de wetenschap. Ik had het niet verwacht, maar dat heb ik inderdaad gelezen. Dat is zeer spijtig, want ik denk dat dat een keuze is die ook zorgt voor minder innovatie en concurrentiekracht voor ons land. De wetenschap staat toch aan de basis ook van veel technologie en industrie. En een vermindering daarop, dat is toch echt een armzalig gebeuren. Armzalig, ja. BTW boek ook omhoog, Stefan. Ik kan me voorstellen, ook als theoloog, is dat toch weer... Kitsignaal. Met jouw leestempo is dat ook een flinke aanslag op jou. Ik maak het wel heel persoonlijk nu. Nee, met het algemeen denk ik dat het een verkeerd signaal is. Als je leest naar PISA-onderzoek... dat jongeren van 15 half analfabeet zijn tegenwoordig. Ja. Dan moet je vooral het lezen nog duurder maken. Voor de duidelijkheid... ik wil niet zeggen dat de huidige partijen daar aan de schuld van zijn. Want dat is dat die ontlezing enzovoort... dat heeft natuurlijk plaatsgevonden onder de afgelopen kabinetten. Maar als je zou willen repareren, dan had ik daar iets meer visie op verwacht. Ja. Visie is sowieso niet echt het kernwoord van het nieuwe hoofdlijnakkoord. Het is nog wat, dat ontbreekt nog wat. Maar het is misschien wel lastig met vier van de partijen die, naar mijn gevoel, elkaar niet enthousiast in de armen zijn gevallen. Maar goed, misschien is dat weer te makkelijk voor mij. Maar je denkt er wel, BTW boek omhoog. Ook voor theater trouwens en dat soort dingen. Maar... BTW op pretpark en bioscopen dan weer niet. Ja, het is heel makkelijk om dit kabinet natuurlijk te framen dan als een soort van eenvoudig vermaak, dat kan dan wel. Ja. En wat ingewikkelder wetenschap, boeken, dat wordt dan toch wat zwaarder belast / bezuinigd. Ja, je zegt het al. Je zegt het al. Ja, nou ja, misschien moeten we het verder niet te veel invullen. Allerlaatste vraag, Kees. Misschien wel de belangrijkste vraag. Stel dat het lukt met jou, met het onderzoek. Zijn we dan een stap dichter bij levende dinosaurussen? Jurassic Park, over petparken gesproken. Natuurlijk. Nee, heb ik geen serieus antwoord op. Nee, niets. Nee. Had ik hem toch wel gehoopt. Dino's, jij vindt ze dino's. Jij wil graag dino's maken. Ja, nou, weet je, ik, van de week, van zomersjaar, die kunnen ze wel in de dierentuin in Amersfoort, voor de liefhebbers. En hebben ze ook zo'n dino-afdeling. Dus dan zijn dino's op levensgroot formaat zijn die dan nagemaakt. Ja, en waarom vind je dino's zo leuk? Ja, heel groot. Waar zijn heel groot. Oh, groot. Ja, zo simpel. Size matters. Ja, ik vind het doodenge beesten. Dus laat ze uitgestorven blijven alsjeblieft. Maar dit gaat ik vrees dat ik dat niet in die 10 jaar ga voor elkaar krijgen. Nee. Okay. Voor sommige mensen geruststelling, voor Stefan. Ja, voor mij is dat toch nog een gekoesterde wens. Dank je wel, Kees. Ja, dat leuk. Ja, het was heel leuk. Het was heel interessant. Veel succes ook vooral. Ja, dankjewel. De komende 10 jaar en het onderzoek. En we gaan het met veel interesse volgen. U hoorde David Balgert in gesprek met biofysicus Kees Dekker en theoloog Stefan Paas. Het gesprek terugluisteren kan in de Ongelofelijke podcast. Voor nu een fijne nacht gewenst. NPO